witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Oblężenie przeżywa infolinia i strona internetowa, gdzie trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób po 80. Wysoka, ale stabilna, jak mówi Ministerstwo Zdrowia, jest liczba nowych przypadków koronawirusa. Wczoraj prawie 9,5 tysiąca zakażeń. Przed nami uderzenie arktycznego zimna. W weekend w nocy nawet minus 20 stopni. Ogromne zainteresowanie infolinią i stroną internetową, na której można zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. O północy ruszyły zapisy dla osób, które skończyły 80 lat. Jest ich w Polsce ponad 1 700 000. Akcja masowych szczepień seniorów ruszy 25 stycznia w prawie 6 tysiącach miejsc w całym kraju. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk wyjaśnia, że seniorzy, którzy skończyli 80 lat, mogą już od północy rejestrować się na szczepienia. Na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie, który sobie wybierzemy z listy dostępnych punktów szczepień. Za tydzień, 22 stycznia, rozpoczną się zapisy dla osób powyżej 70 roku życia. Na szczepienia można zapisać się na 3 sposoby. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, która działa już od północy, i tam się zarejestrować, albo poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Ale tu trzeba mieć profil zaufany. I trzecia możliwość to możliwość osobistego zapisania się w punkcie szczepień, zwykle w naszym POZ-cie, z którego korzystamy. Dodaje minister Dworczyk. Od dziś też osoby powyżej 18 roku życia mogą zgłosić chęć zaszczepienia się, wypełniając przez internet specjalny formularz. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk będzie dziś gościem Trójki. Rozmowa o 8.45. Do tej pory w Polsce wykonano 400 tysięcy szczepień, z tego wczoraj ponad 40 tysięcy. Portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny poradnik związany z akcją szczepień. Znajdą w nim Państwo najważniejsze i aktualne informacje dotyczące rejestracji, terminów, adresów czy numerów infolinii. A teraz dane dotyczące epidemii w Polsce. W ciągu minionej doby potwierdzono 9436 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 381 osób, wyzdrowiało ponad 7700 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chociaż liczba nowych zakażeń jest duża, to jednak stabilna. Nie powinno jednak to nas uspokajać. To są jednak ciągle bardzo wysokie wartości, które przekładają się na to, że te osoby czasem niestety muszą być hospitalizowane. Dlatego ciągły nasz apel o ten przysłowiowy dystans, maseczka i dezynfekcja pozostaje jak najbardziej aktualny. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 79 tysięcy testów. Duża liczba badań ma związek z masowym testowaniem nauczycieli najmłodszych klas szkoły podstawowej. To testowanie kończy się dziś. Od dziś na Łotwę i do Estonii można wjechać tylko z negatywnym testem na COVID-19. Oba kraje notują ostatnio po kilkaset dobowych zakażeń koronawirusem. Test trzeba zrobić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem na Łotwę oraz do Estonii. Zwolnione z jego wykonania są dzieci poniżej 11 roku życia, członkowie personelu m.in. samolotów oraz dyplomaci. Dokument nie będzie też wymagany od tych, którzy zostali zaszczepieni na COVID-19 oraz od osób, które codziennie przekraczają granice w celach zawodowych lub edukacyjnych. Badania nie potrzebują też kierowcy ciężarówek wykonujący przewozy komercyjne. Jednak jak poinformowała ambasada Polski w Rydze, test muszą mieć osoby, które będą chciały przez Łotwę przejechać tranzytem. Dokumentu przy wjeździe na swoje terytorium nie wymaga na razie Litwa. Władze tego kraju nie wykluczają jednak, że podobna decyzja może zostać wkrótce podjęta. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W końcowym, ale decydującym etapie jest śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska, informuje prokuratura krajowa. Od śmierci Pawła Adamowicza minęły właśnie 2 lata. Napastnik, 27-letni Stefan W., został zatrzymany bezpośrednio po ataku na samorządowca. Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę okręgową w Gdańsku koncentruje się na ustaleniach stanu poczytalności podejrzanego o zabójstwo, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Na początku stycznia 2021 roku prokuratura powołała zespół biegłych psychiatrów w celu wyjaśnienia rozbieżności między dwoma uzyskanymi już opiniami biegłymi na ten temat. Sprzeczność dotyczy zdolności podejrzanego do ponoszenia odpowiedzialności karnej, a więc kluczowej kwestii do sposobu zakończenia śledztwa. W sprawie przesłuchano kilkuset świadków. Postępowanie dotyczące zabójstwa Pawła Adamowicza potrwa co najmniej do 13 kwietnia. Nadciąga potężny mróz. Już tej nocy miejscami termometry pokazywały minus 14, minus 15 stopni, a w weekend będzie jeszcze zimniej, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Powoli ten chłód do nas wkracza, aby w weekend wskazać na termometrach we wschodniej części kraju nawet minus 20 stopni Celsjusza. Szczegóły prognozy pogody zaraz po informacjach sportowych. To był Serwis Trójki. Serwis Sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. W rajdzie Dakar dziś ostatni dzień rywalizacji. Z Polaków w klasyfikacji generalnej Jakub Przygoński jest czwarty w rywalizacji samochodów, też czwarty Kamil Wiśniewski wśród quadów, a na trzecim miejscu Aaron Domżała i Maciej Marton. To już pojazdy lekkie, a ich pojazd akurat daje się we znaki. Mieliśmy problem z mocą. Na szczęście na setnym kilometrze można było skorzystać z serwisu. Wróciła nam moc, ale niestety 8 minut straty na 100 kilometrach to bardzo dużo. Mam nadzieję, że spokojnie dojedziemy do mety. Dakar w Arabii Saudyjskiej, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Egipcie. We wczorajszych meczach Francja wygrała z Norwegią 28-24, Białoruś zremisowała z Rosją, a Słoweńcy rozgromili Koreę Południową 51-29. Wygrali także Szwedzi i Portugalczycy. Dzisiaj do akcji wkraczają Polacy, zagrają o 20:30 z Tunezją. Wczoraj biało-czerwoni otrzymali wyniki testów na koronawirusa. Wszystkie wyniki negatywne, podobnie jak w reprezentacji skoczków narciarskich, którzy dzisiaj rozpoczną zmagania w Pucharze Świata w Zakopanem. Kwalifikacje o 18:00, jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Koronawirus omija nasze reprezentacje, dopadł Charlesa Leclerca i Madison Keys, kierowca Ferrari Formuły 1 i tenisistka przebywają w izolacji. Amerykanka do tego nie zagra w Australian Open. Podobnie jak Magdalinet, którą wyeliminowała kontuzja kolana, potwierdza jej tata Tomasz. To już jest przewlekła sprawa od grudnia. Były dwie możliwości, albo jechać do Australii i ryzykować coś groźniejszego, albo wrócić na konsultację, jakieś decyzje do Polski. Wychodzimy z założenia, że zdrowie ważniejsze od pieniędzy, a po drugie było ryzyko, żeby pojechała do Australii, trenowała i by sobie jeszcze tak skopała sprawę, że by nawet nie wystąpiła w Australii, albo by zagrała kulejąc. Z Polaków w grze singlowej w Melbourne wystąpią Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Na naszych krajowych parkietach w Ekstraklasie Koszykarzy GTK Gliwice uległ Anwilowi Włocławek, a MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z liderem Zastalem Zielona Góra. W lidze siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn pokonał Stal Nysa 3-1. W piłce nożnej Athletic Bilbao zagra z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. To w niedzielę. Athletic wczoraj wygrał z Realem Madryt 2-1. W angielskiej Premier League Arsenal zremisował bezbramkowo z Crystal Palace. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Biegun, zimna dzisiaj to Podlasie. Maksymalna temperatura to minus 9 stopni w okolicach Białegostoku, ale za to jest to też jedyne miejsce, gdzie możliwe są przejaśnienia. Reszta kraju zasnuta chmurami, ale za to odrobinę cieplej. Powyżej zera, jak się właśnie okazało, dzisiaj będzie w Szczecinie, będą to 2 stopnie powyżej zera. W całym województwie zachodniopomorskim w maksymalne temperatury dzisiaj właśnie już powyżej zera. Natomiast Warmia i Mazury minus 7, w centrum minus 5, idąc dalej na południe kraju, województwo świętokrzyskie, Podkarpacie, dalej Lubelszczyzna, Śląsk, wszędzie maksymalnie od minus 7 do minus 5 stopni. Na zachodzie kraju Gorzów, Wrocław i jeszcze kawałkiem Poznań i Wielkopolska, okrągłe zero. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

18 minut po godzinie 7. Pora na trójkę, nasz codzienny poranny program. Dzisiaj zajmujemy się kapsułami czasu. Wszystko dlatego, że w Gdańsku znaleziono taką kapsułę czasu z wydarzeniami opisanymi pół wieku temu. O tym za moment. Najpierw zastanówmy się jednak, co my do takiej kapsuły byśmy włożyli dzisiaj i zakopali na 50 lat, tak żeby za te 50 lat nasze wnuki odkopały i miały przekaz konkretny, szczegółowy z przeszłości. Telefon do nas to 2 2 i 7 3. Ja do kapsuły czasu zapakowałabym nasiona tak zwanych starych roślin, czyli roślin, które dzisiaj już są gdzieś tam szukane, ponieważ to są rośliny właśnie sprzed około 50 lat, niemodyfikowane genetycznie, tak jak my teraz mamy różne nasionka, a tylko stare rośliny, które kiedyś rosły u nas wszędzie na polach, dalej to można dostać. Zakopałabym dla przyszłych pokoleń, żeby też odkryli sobie takie zdrowe nasiona do swoich, być może wtedy też ogródków. Dziękuję, do usłyszenia. I pytanie, które z roślin dzisiaj będących nielegalnymi byłyby legalne za lat 50 i na odwrót? Czy na przykład 2 lata więzienia by groziło za te 50 lat za hodowlę rododendronu? Nie wiadomo, jak historia się potoczy. To wszystko się zmienia. Jak chodzi o rośliny, bardzo dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3. Co byśmy zakopali w kapsule czasu i odkopali za 50 lat? No i właśnie już za moment o takiej kapsule czasu, dopiero co odkopanej, a tak naprawdę znalezionej w Gdańsku na dworcu Gdańsk Główny. O tym za chwilę. Najpierw Artur Rojek i Syreny. 20 minut po siódmej. To za chwilę. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 7. O kapsułach czasu rozmawiamy. Kapsułą czasu może być list w butelce, a taka butelka następnie zamurowana w ścianie. Na takie nietypowe znalezisko natknęli się robotnicy pracujący przy modernizacji budynku dworca Gdańsk Główny. Odkrycie wiąże się z historycznymi wydarzeniami sprzed pół wieku. Więcej Ola Nietopiel. Chodzi o krwawe strajki na Wybrzeżu w grudniu 1970. Do nich nawiązuje niedługi tekst, który został wepchnięty do znalezionej butelki, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. W jednej ze ścian umieszczona została butelka z notatką napisaną przez anonimowych pracowników na blankiecie telegramu pocztowego. Okazało się, że znaleziona kartka z zapiskami jest świadectwem tragicznych wydarzeń grudnia 70. Robotnicy remontujący spalony 14 grudnia 70 roku dworzec Gdańsk pozostawili informacje o tym, że w trakcie wydarzeń grudniowych dokonano spalenia dworca. Pożar wybuchł 14 grudnia na dworcu gdańskim, przed którym trwały zamieszki, które były wyrazem buntu robotników przeciwko istniejącej sytuacji. Zamieszczona butelka z opisem tych wydarzeń jest świadectwem 50-letniej historii. Dodaje Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA. Robotnicy Trójmiasta mieli odwagę upomnieć się o godne życie, o chleb, o wolną Polskę, mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. W tamtych czasach, w czasie niewoli komunistycznej, za taki zryw płaciło się krwią, płaciło się życiem. I taka ofiara życia robotników Gdańska, Gdyni była złożona w walce o wolną Polskę. Dokładamy cegiełkę do wiedzy o zrywie antykomunistycznym, o naszych rodakach żyjących w czasie niewoli komunistycznej. Polskie dworce ukrywają, skrywają jeszcze niejedną tajemnicę z przeszłości. Trwająca modernizacja budynku dworca Gdańsk Główny to monumentalna inwestycja warta 100 milionów złotych. Prace prowadzone są z wielką starannością, z odtwarzaniem detali architektonicznych, m.in. kartuszy z herbami pomorskich miast, dawnych witryn kasowych i sklepowych oraz nawiązujących do historycznych witraży. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Relację przygotowała Ola Nietopiel. Bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 7. Renata Przemyk, Małgośka, czyli album 95 lat Polskiego Radia. Też swoista kapsuła czasu do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i do wysłuchania często na antenie radiowej Trójki. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgoszka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi, a z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o wsparcie w ramach drugiej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Pierwszy wniosek trafił do systemu chwilę po północy i zostanie rozpatrzony jeszcze dziś. Rządowa pomoc trafi do firm działających w 45 branżach, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z koronawirusem. Jak podkreśla prezes PFR Paweł Borys, maksymalna wysokość dopłaty dla mikroprzedsiębiorcy wyniesie 324 000 zł, małe i średnie firmy będą mogły dostać nawet 3,5 miliona złotych dotacji. Średnia kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw powinna wynieść około 70 tysięcy złotych, czyli ten punkt gastronomiczny, który jest w tej chwili zamknięty, zatrudnia 3 pracowników, ma spadek przychodów znaczący powyżej 60%, to mówimy o ponad 100 tysiącach złotych, więc jest to naprawdę znacząca kwota wsparcia z perspektywy takiej mikrofirmy. Jednocześnie PFR przypomina, że pomocy nie dostaną przedsiębiorcy łamiący obostrzenia sanitarne w związku z COVID-19. Dziś rocznica Czarnego Czwartku. 6 lat temu, 15 stycznia, kurs franka szwajcarskiego poszybował w górę i w konsekwencji rata kredytów denominowanych w szwajcarskiej walucie zapłacona tego dnia była najwyższa w historii i do tej pory nie została przebita. Wydarzenia z 2015 roku były jednak tylko chwilowym szokiem. Wpływ pandemii jest gorszy, bo dłuższy, komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. Mimo że przykładowy kredyt, czyli ten z połowy stycznia 2008 roku, jest już spłacany 13 lat, zadłużenie z 300 tysięcy złotych wzrosło i w tej chwili wynosi 360 820 zł. Oczywiście ono spada w miarę spłaty, ale spada właśnie kwota wyrażona we frankach. Dziś frank szwajcarski kosztuje 4 zł 21 groszy, dolar 3,74, euro 4,54, funt brytyjski 5 zł i 12 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Temperatury dzisiaj między granicą wschodnią a zachodnią, różnica między temperaturami to nawet 11 stopni, albowiem na północnym zachodzie, w województwie zachodniopomorskim, mamy 2 stopnie na plusie dzisiaj maksymalnie do osiągnięcia, natomiast na Podlasiu minus 9. Oprócz takich ekstremów, temperatury raczej stabilne od 0 do minus 5 stopni od zachodu w kierunku centrum. Minus 7 w Olsztynie. Wszędzie możliwe przymrozki, znaczy przymrozki to na pewno, ale możliwe, że na drogach pojawi się lód albo gołoleć. Zatem ostrożnie za kierownicą. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę.

roznosi mnie. Jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Minut do godziny 8. Kapsuła czasu, czyli coś, co zapakujemy, znaczy, czyli coś, co zakopujemy na 50 lat i nasi potomni mają albo mają ubaw, albo się za włosy z głowy wyrywają i za głowę łapią. Co do takiej kapsuły czasu włożyć, pan Krzysztof proponuje drogą mailową na pora na trójkę @polskieradio.pl. Oczywiście do kapsuły czasu trzeba by włożyć trochę prasy, żeby następcy pana Migały mieli materiał do zrywania boków. Pan Sławomir Mrożek pokazał, że śmiech leży na ulicy. Pozdrawiam trójkę. Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie. Mamy słuchacza, który taką kapsułę czasu zrobił, uwaga, 38 lat temu. Chciałem się pochwalić, że taką kapsułę czasu żeśmy zabetonowali. To było w 83 roku i było nas pięciu z jednego poboru. Pisaliśmy imiona, nazwiska i do pustej butelki. I żeśmy to zabetonowali. Nie wiem, czy jeszcze hala stoi i czy ta butelka jest zabetonowana. Tak planuję pojechać w tym roku, zobaczyć. i wydłutować swoją własną butelkę z czyjegoś budynku. Odważnie, proponuję pod osłoną nocy. Szanowni Państwo, po co my to w ogóle robimy? Po co zakopujemy takie kapsuły czasu? O te powody psychologa społecznego Konrada Maja zapytał reporter Piotr Żółnowski. Każdy chce zostawić jakąś pamiątkę po sobie. My dążymy do tego przez całe życie. Nie każdy ma tą możliwość, żeby tak się w historii zapisać, że otrzyma jakiś pomnik po śmierci. Mamy świadomość swojej własnej przemijalności i to wynika z tego, że na filmach widujemy czasami takie zachowania. To jest taki nasz przekaz dla kolejnych pokoleń. Liczymy na to, że ktoś nas wspomni za lat naście, kilkadziesiąt, czy może więcej. Mówi się czasami, że tam trzeba zbudować dom, czy posadzić drzewo. Nie wszyscy mają ku temu możliwości, ale każdy chyba ma taką możliwość, że napisze coś, co będzie głęboko gdzieś schowane, skryte, licząc na to, że właśnie w taki sposób, przynajmniej jakieś wąskie grupy, ślad po sobie zostawimy. My się też boimy tego zapomnienia. Taka świadomość, że ktoś sobie na przykład za 100 lat przez chwilę o nas pomyśli, jest ekscytująca. Czyli po prostu chodzi o to, żeby o nas pamiętano, a nie tylko, żeby zostawić po sobie i po naszych czasach ślad dla potomnych. Wrócimy do tego tematu za chwilę. Najpierw Sorry Boys, absolutnie, absolutnie. I za moment również porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim na temat obecnego przebiegu zapisów na szczepienia. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane Dwanaście minut do godziny ósmej, pora na trójkę, czyli codzienny poranny program w trójce. I nasz gość Michał Sutkowski, doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Miło pana słyszeć po krótkiej przerwie. I tak jest. Od razu temat, który jest tematem numer jeden. Ja widziałem, że również pan wypowiadał się w internecie na ten temat, ale przybliżmy to naszym słuchaczom, bo ruszyły zapisy na szczepienia. Ruszyły zapisy drogą online'ową i już wczoraj po północy naturalnie zainteresowanie było takie, że serwer po prostu przestał działać. Natomiast jaka jest procedura? Przybliżmy to naszym słuchaczom, którzy może nie wiedzą. No właśnie, miałem okazję komentować wszystko po północy, to co się działo. O północy był start programu bardzo ważnego. Ważne, żebyśmy się szczepili. Serwery będą działać, zresztą nie przez serwer też możemy to zrobić. Jak to zrobić? Więc od 15 stycznia, czyli dzisiaj od północy, zapisy prowadzimy, czy zapisy są prowadzone już na konkretne daty dla seniorów, osób 80+, a za tydzień dla osób 70+. Możemy to zrobić na różne sposoby. Tym preferowanym będzie po prostu telefon do przychodni, do swojego lekarza rodzinnego i zapraszamy Państwa do takiego kontaktu. My od kilku tygodni już zbieramy informacje na temat Państwa zainteresowania szczepieniami. Ten telefon w zasadzie wystarczy, żeby otrzymać termin zgłoszenia się na pierwsze i na kolejne, drugie szczepienie. Jeśli chodzi o drugą możliwość, to jest to internetowe konto pacjenta. To już pewnie będzie trudniej dla niektórych osób, ale jest to możliwe i zachęcamy osoby młode do tego, żeby pomogły tym osobom starszym, które może w tych meandrach informatyki tak dobrze się nie orientują. Poprzez internetowe konto pacjenta można się zapisać na i to jest pewnie ta trochę trudniejsza droga, czy najtrudniejsza droga samemu, na określoną godzinę, na określony czas, do określonej przychodni, najlepiej blisko swojego miejsca zamieszkania, najlepiej do swojego lekarza rodzinnego. I tutaj musimy wykorzystać, zdaje się, ten ePUAP, tak? Dobrze. Tak, i to musimy wykorzystać rzeczywiście profil zaufany, bo tak jest. I teraz trzecia możliwość to telefon na infolinię do konsultanta 989. W Polsce jest ponad 2000 konsultantów, którzy odbierają 24/7, czyli cały czas zapisują, uzgadniają z Państwem dogodne terminy do rejestracji. To pewnie taka druga alternatywa. Wszystkie polecamy oczywiście, wszystkie działają. Od strony pacjenta to nie jest kłopot. Od strony wykonawców ta e-biurokracja, tak jak to słusznie pan redaktor powiedział, no będzie się zawieszać, tu się różne rzeczy dzieją, działy i będą dziać, ale proszę Państwa, szczepionek dla wszystkich ma starszy, więc starczy. Wszyscy się zdążymy zapisać, jeżeli ktoś nie zdąży, w ciągu najbliższego tygodnia to też nie jest problem. Będziemy zapisywać sukcesywnie w miarę jak będziecie się Państwo zgłaszać, ale starajmy się przynajmniej zgłaszać właśnie od osób starszych po osoby młodsze zgodnie z tym, co i komunikatami, które będziemy Państwu podawać. Bo te komunikaty na stronie Ministerstwa Zdrowia są. W jakiej kolejności, oczywiście, kto jest szczepiony i w jaki sposób będzie o tym powiadamiany. Zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest pierwsza fala zapisów i one zostaną zamknięte i potem będzie druga, czy to po prostu już jest proces, który trwa non-stop i w zależności od tego, od mocy przerobowych dostępnych, w cudzysłowie, to po prostu osoby zgodnie z kolejnością zapisów będą szczepione. Czy jest to w jakiś inny sposób? Nie zamykamy żadnych etapów. Mhm. Nie zamykamy żadnych etapów. Będziemy szczepić zawsze wtedy, kiedy Państwo będzie się zgłaszać. Staramy się tylko po prostu, system będzie generował takie jak gdyby skierowania, czyli możliwość szczepienia się najpierw dla osób 80+, później dla osób 70+. System będzie generował. Państwo tylko potwierdzacie wizytę. Nie dostajecie skierowania przez nas do ręki, tylko potwierdzacie wizytę, już konkretną wizytę na określony termin. System jest uzależniony przede wszystkim właśnie od mocy różnego rodzaju serwerów, ale nade wszystko i przede wszystkim od dostaw szczepionek i szczególnej sytuacji, w której te szczepionki muszą być przechowywane. W związku z tym to nie jest taka prosta procedura dla nas szczepiących, jak procedura zwykłych szczepień, które wszyscy Państwo znacie. Seniorzy też doskonale znają, bo chodzili i ze swoimi dziećmi, a często też z wnukami do nas, do lekarzy rodzinnych, do lekarzy pediatrów. Bardzo często będzie tak, proszę Państwa, że będziemy musieli te terminy uzgadniać. Też proszę się nie martwić, jeżeli ktoś z tego terminu z jakichś powodów zdrowotnych czy okoliczności innych, cudzysłów, wypadnie. Będziemy to wszystko uwzględniać w tym kalendarzu, stosować takie metody, takie środki, stopniowo one się będą rozkręcać. Nie jest to po naszej stronie łatwe, ale damy radę. Ważne, żebyście Państwo chcieli chcieć,